Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li shanih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'asyara muslimin wal muslimat, bapak-bapak, soho ibu-ibu yang kawula muliakan. Alhamdulillah, monggo kawula dherekaken tansah muji syukur dhumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah kenikmatan dhumateng kita sedaya. Anggen kita dipun paringi kemudahan-kemudahan nindakaken menapa ingkang dipun tuntunaken dening Allah Subhanahu wa taala. Khususipun wonten ing jam menika kita sami dipun gampilaken ngrawuhi majlis ta'lim wonten ing Masjid Al-Furqan mriki, menika salah setunggaling kenikmatan ingkang ageng. Amargi ingkang sepindah kembal wonten salah setunggalipun masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ingkang angka kali kembang kita menika dalam rangka talabul ilm, dalam rangka ngangsu kawruh menapa ingkang dipun tuntunaken kalian sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nalikane kathah tiyang ing ahad enjang biasane sami jalan-jalan, sami tindak-tindakan menapa acara-acara wonten margi lan kita sedaya alhamdulillah saged makempal wonten ing Masjid Allah Subhanahu wa taala mriki. Mugia menika sedaya saged nambah kenikmatan kita sedaya lan ugi nambah amalan kesaenan kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan mugia menika saged nambah wawasan ngengetaken dumateng kita sedaya menapa ingkang dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lan mugia kita sedaya dipun golongaken ewoning tiyang ingkang tansah manut mituhu dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dipun paringi sabat lan istiqamah ngantos kita maraswana wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'irin. Bapak ibu rahimani wa rahimakumullah, lan ajengaken menapa ingkang kita sampun mengkaji tasih wonten babagan masalah thaharah. Permasalahan wudu sampun kita kaji sareng-sareng. Menapa menika kewajiban-kewajibanipun wudu inggih menika wonten gangsal ingkang sepindhan niat ingkang angka kali maos bismillah, ingkang angka tiga inggih menika membasuh wajah, lan ingkang angka sekawan inggih menika membasuh kedua tangan ngantos dumugi sikunipun. Ingkang tengen rumiyin terus nembe ingkang kiwa. Ingkang salajengipun inggih menika mengusap sirahipun. Wiwit saking bagian ngajeng sirah inggih menika tempat mawangi awal tumbuhipun rambut sirah menika, terus dumugi wingking ngantos dumugi cengelipun, terus dipun wangsulaken ngajeng melih, terus nembe mengusap telinga. Inggih menika ndadosaken telunjuk jari telunjuk menika wonten sak lebeting telinga lan ibu jari menika wonten sak jawinipun. Salah jengipun inggih menika membasuh kedua kaki menika sukunipun ngantos dumugi kedua mata kaki. Menika ingkang dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tertib urutan nggih. Mboten dipun keparengaken mboten urut. Salah jengipun inggih menika sunnah-sunnahipun wudu ngetaken ingkang sepindah inggih menika bersiwakan. Ngagem siwak, kayu siwak menika dipun dawuhaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah mendikakan laula nasyuqqa la ummati la mardum bisiwak inda kulli wudu. Ingin to orang ngap ngeboti kanggone umatku, temen ingsun bakal dawuhaken marang umatku supaya nganggo siwak nalikane saben-saben badhe wudu menika. Menika ngantos meh dipun wajibaken amargi menika aurat lan madosipun nggih mboten gampil khususipun kita wonten mriki. Pramila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mensunnahkan tapi sunnah ingkang muakkad. Ingkang kangge kali sunnahipun wudu inggih menika membasuh kedua telapak tangan. Nalikane miwiti wudu menika. Ingkang angka tiga inggih menika menjamak menggabungkan ing antawisipun kemu kalian istinsyak nyedot toya wonten irung menika lan dipun semprotaken kaping tiga menika. Ingkang angka sekawan sunnahipun wudu menika mubalaghah berlebihan nalikane menghirup ya nalikane nyedot toya wonten ing irung menika mubalaghah kejawi nalikane kita sami siang mboten dipun keparengaken. Rasulullah ngendikaken babaligh bil istinsyab illa an takuna shaima, hendaknya berlebihan nalikane istinsyab menghirup air ke hidung. Nalikane nyedot toya wonten irung menika illa an takuna shaima, kecuali jika dalam keadaan berpuasa. Ingkang kangge gangsal sunnahipun wudu inggih menika mendahulukan ingkang kanan, ingkang tengen rumiyin nembe ingkang kiwa. Wonten nalikane membasuh tangan astanipun lan ugi sukunipun. Menika dipun melai ingkang tengen rumiyin nembe ingkang kiwa. Dhaten mboten tangka ketengen kiwa, tengen kiwa, tengen kiwa menika mboten gentosan menika mboten. Tapi tengen rumiyin ping tiga nembe ingkang kiwa kaping tiga. Maka ten nggih menika tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados mboten kata-kata biasanya kan napa gentosan ngaten. Nggih kanan rumiyin nembe kiwa tangkanan ngaten. Ingkang leres inggih menika ingkang kanan rumiyin ngantos kaping tiga rampung nembe pindah ingkang kiwa. Menika tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing yen to kita misalipun umpaminipun kok mulai saking kiwa rumiyin menika nggih sah-sah kemawon. Nggih. Wudunipun menika sah, tapi menika kicalan sunnah, kicalan keutamaan menika. Kehilangan keutamaan mendahulukan yang kanan. Menika ingkang angka gangsal lan ingkang angka 6 sunnahipun wudu menika dipun napa nggih dipun pijeti dipun tekan mboten nek namung dipun guyur kemawon tapi diusap tapi ngusape rada kenceng nggih supados toyanipun menika ngantos dumugi basyarah ngantos dumugi kulitipun. mboten nyangkut wonten napa rambutipun, khususnya ingkang kagungan wulu-wulu ingkang lebat umpaminipun. Supados temen toya menika mboten namung liwat kemawon nggih, tapi dumugi wonten kulitipun. Menika dipun sunnahaken. Lan menika ingkang dipun tindakaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menika ingkang angka 6, ingkang angka 7 sunnahipun wudu menika ngambali ngantos kaping 3. Ya, tadlid. Mengulang sampai 3 kali kejawi mengusap kepala, mengusap sirahipun. Menika namung kaping setunggal kemawon. Nanging ngoten ing mriki nalikane membasuh wajah, membasuh kedua tangan, lan ugi membasuh kedua kaki, sukunipun menika dipun ambali ngantos kaping 3. Menika sunnahipun. Meskipun wonten ing mriki Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, umpaminipun toya menika mboten kathah nggih. Wonten perjalanan, persediaane mboten kathah, manggi toya menika mboten kathah, nek kaping sepindah menika sampun cekak nggih. Membasuh wajahipun kaping sepindah, membasuh aswanipun kaping sepindah, menika sampun cekak nggih. Tegese wajibipun menika kaping sepindah. Tapi nek dipun ambali ngantos kaping kalih, ugi menika sunnah nate dipun tindakan kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan nek kaping 3 menika langkung sempurna. Langkung sempurna. Ngambali anggen kita wudu membasuh kedua tangan, basuh wajah lan basuh kaki dipun ambali ngantos kaping 3 menika langkung sempurna. Nek tambah pripun? Lah nek tambah menika nggih nerak wewangar nggih melampaui batas. Mboten sae lan menika bahkan nek langkung kaping 3 menika termasuk napa termasuk damelan ingkang mboten sae nggih, amargi menika sampun ngelanggar ketentuanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaken, "Faman zada aw istazad faqad asaa awwalan." Sing sapa wonge nambah nambah kaping 3 iki saping sekawan pinggangsal umpaminipun aw istajad utawi nyuwun dipun tambah mboten nyekapi kaping 3 kemawon faqad asaa aw zalam temen wong mau wis tumindak mboten sae. Asa'a suun nggih tumindak Allah tumindak ingkang mboten sae. Tegese mboten sunah melih nggih. Au zalam utawi wong mau wis tumindak ngliwati wates nggih. Zalim menika nggih. Pramila cekap kaping 3 menika ingkang sempurna. Nah kata nggih Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken menika sunnahipun wudu ingkang angka 7. Ingkang angka 8 inggih menika tartib. Tartibipun wonten ing mriki inggih menika wiwit kalian membasuh kedua telapak tangan, kemudian jamak ing antawisipun berkumur kalian menghirup air ke hidung, nggih. Kemu kalian nyedot kaya wonten ing hidung, terus nembe membasuh wajah, membasuh ke tangkasanipun ingkang kalih, mengusap kepala lan ugi membasuh kedua kaki ngantos dumugi kedua mata kaki. Menika tartibipun. Lan tartib menika ingkang anggota ingkang sekawan menika wajib. Tapi nek misalipun wudu sak sampunipun membasuh kedua telapak tangan, nggih. Terus membasuh wajah. Bibar basuh wajah kok terus kemu. Nembe kemu menika nggih kepar. Nggih. mboten urut kemu nggih kalian napa nyedhot ya wonten irung nek nika mboten dipun urutaken ngisah kemawon. Tapi menika menyelisihi sunnah lan anggota wudu ingkang sekawan tartibipun menika wajib nggih. Wajib ingkang membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sirahipun lan membasuh kedua sukunipun ngantos kedua mata kaki. Menika wajib nggih ingkang sekawan anggota wudu menika hukum-hukum wajib nggih. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan, ingkang salah jengipun ingkang angka songo sunnahipun wudu inggih menika bedungo. Nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun rampung saking wudu menika. Menapa donganipun menika? Rasulullah ngendikaken, "Ma minkum min ahadin yatawaddau fayasbighul wudu thumma yaqul." Sing sapa wonge menika Rasul ngendikaken, "Ma minkum min ahadin ora ana salah sijine saka sira kabeh ingkang wudu terus menyempurnakan nyempurnakan wudunipun sak sampunipun rampung saking wudu menika terus ngucap dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah. Kejaba kanggone wong mau bakal dibuka ya karinipun swarga ingkang wolu menika. Yadkhulu min ayyiha syaa, wong mau bakal mlebu saka kori sing dipun kersakaken. Kori pundi ingkang dipun kersakaken. Menika sepindah ke utamanipun donga maos dua kalimat syahadat sak sampunipun wudu menika. Nggih menika ucap asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Menika ingkang sepindah keutamane dipun bika kori suwarga ingkang wolu lan bakal lebet saking pundi kemawon ingkang dipun kersakaken. Menika keutamaan lan saged dipun lajengaken kanthi donga wonten riwayatipun Imam Tirmidzi, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Ya Allah, mugi panjenengan dadosaken kawula ewoning tiyang ingkang sami tobat. Lan mugiya panjenengan dadosaken kawula ewoning tiyang ingkang sami mensucikan diri. Mutatahirin ya, ingkang sami mensucikan diri nipun. Saged nggih, tumen ngaten nggih. Ngucap kalimat syahadat kali ngucap menika Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin. Lan ugi dipun tambah donga ingkang angka kali dipun sambung donga ingkang angka ingkang ketiga wonten hadisipun Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken, man tawadda'a sing sapa wonge wudu faqala terus ngucap ngucap napa menika doa ingkang asring kita ucapaken nalikane majelis makaten kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kutiba fi riqqin thumma tubi'a bi tabi'in fala yuksaru ila yaumil qiyamah. Mongko bakal ditulis ana ing lembaran-lembaran ingkang putih. Summa tubi abi tabi', terus dipun stempel. Lan ora bakal dipun risak ngantos dinten kiamat. Menika keutamaane menika donga sak sampunipun wudu menika. Ampun supaya nggih, Pak Bu, nggih, keutamaan menika. Lan insyaallah saged sampun sami hafal sedaya. Sak sampunipun wudu ampun supaya donga menika. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sakit nggih Bu? Pak, sakit nggih? Monggo kawula dherekaken rumiyin. Nggih, donga mengko sumatos sampun supe menika. Monggo, bismillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saget nggih? Ampun supe menika. Keutamanipun ingkang sepindah bakal dipun bika koringipun swarga ingkang 8 menika lan bakal mlebet nggih saking kori pundi ingkang dipun kersakaken. Ingkang angka kali keutamane bakal dipun golongaken ewoning tiyang ingkang sami tobat lan sami mensucikan dirinipun. Lan ingkang angka tiga menika keutamane bakal dipun tulis wonten lembaran ingkang suci, lembaran ingkang petak menika ingkang bersih menika lan dipun stempel lan boten bakal dipun risak ngantos mangke dinten kiamat. Menika. Sampun supaya nggih. Menika keutamanipun donga sak sampunipun wudu menika. Ingkang angka sedasa sunnahipun wudu inggih menika salat kalih rekangan sak sampunipun wudu menika. Nggih, menika ingkang dipun wastani salat sunnah wudu, nggih. Salat sunnah wudu. Nggih, menika sunnahipun sak sampunipun wudu menika salat kalih rekangan. Menika kados ngendikanipun hadis ingkang sampun kita sami pelajari nggih, menika hadisipun Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, pilih piyambakipun mriksani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu. Terus pilih Rasulullah sallallahu sampunipun makaten Rasulullah ngendikaken man tawadda'a nahwa wudhu'i hadza sing sapa wonge wudu kaya wuduku iki summa qama faraka'a rak'atain nuli terus jumeneng salat kali rekangat la yuhadditsu fihi ma nafsahu ora napa nggih ora ana criyot mboten wonten cerita menapa-menapa wonten dirinipun tegese khusyuk nggih mboten wonten perkawis ingkang ngganggu menika ghufira lahu ma taqaddama min dambihi bakal dipun ampuni dosa-dosanipun ingkang sampun keliwat menika. Nika keutamanipun salat sunnah wudu nika bakal menghapus dosa-dosa kita, kesalahan kita ingkang sampun kita lampahi. menika keutamanipun ingkang sepindah, keutamanipun ingkang monggo kalih menika termasuk ewoning penduduk swarga. Nggih. Kados hadisipun Bilal bin Rabah radhiyallahu taala. Nanti pun juga sahabat Abu Hurairah mungkin mengriwayatakan bilih Nabi alaihi salatu wassalam wonten ing salah setunggaling enjang menika dangu sahabat Bilal. Sahabat Bilal muadzine Rasulullah menika nggih. Menika dipun dangu enjang-enjang nalikane salat subuh sampunipun salat subuh terus dipun dangu kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal Rasulullah dangu wahai Bilal akhbirni bi arja amalin amil tahu bil Islam. Ya. Kabarkan ya. Ono apa sing amalan ingkang paling sae, amalan ingkang paling apik sing mbok lakoni kuwi apa to? Nggih, kalian sahabat Bilal mengatakan wonten Islam nika. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika pilih piyambakipun midanget swanten sendalipun Bilal wonten sak ngajengipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadisanipun Rasulullah ngendika bima sabaqtani ilal jannati ya Bilal. Krono apa kowe kondisi aku nyang swarga? Wahai Bilal, menika bila menika ngrumini Rasulullah mlebet wonten swarga. Amargi Rasulullah menika midanget swantenipun menika wonten ngajengipun. Nggih. Wonten nalikane dipun lebetaken wonten swarga, bilih Rasulullah menika midanget swantenipun swanten sendalipun bila menika wonten ngajeng. Tegese wis sampun ngrumini menika. Terus sahabat bila menika matur, mboten wonten apa-apa Rasulullah. Ma amiltu amalan arja indi. Ora ono mboten wonten amalan ingkang sae kanggone kawula wae Rasulullah menika. Kejawi kawula menika sak sampun sampunipun wudu wonten hadisanipun mboten batal kecuali terus saben-saben batal menika terus wudu. Lan mboten wudu kejawi sak sampun wudu sak sampunipun wudu menika terus salat kalih rekangan. Menika ingkang tansah dipun tindakan kalian sahabat Bilal. Terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken lihada ini mergo iki kowe iki terus mlebu swarga. Amargi makaten menika dadosaken sahabat Bilal menika kagungan keutamaan menika saderengipun sedanipun sahabat Bilal menika swantenipun sendalipun sampun mlebu swarga menika. Nggih. Menika keutamanipun salat kalih rekangat sak sampunipun wudu menika nggih ingkang dipunwastani salat sunnah wudu. Makaten Bapak Ibu ingkang kula muliaken sedasa perkawis ngengingi sunnah-sunnahipun wudu supados kita jagi supados kita pikantuk keutamaan-keutamanipun wudu kita menika. Lan wudu kita menika dados tondo nggih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika mengenali kita semua. Rasulullah bakal pitados sinten kita menika saking bekas wudunipun nggih. Pramila monggo Bapak Ibu kang kula menaken dipun pikantosaken anggen kita wudu menika. Mboten ming asal gebyur nggih, tapi menika wudu ingkang sesuai kalian tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supados mangke termasuk ingkang saged dados tandha kita umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang menapa nggih ketinggal menapa cemerlang nggih saking bekas wudunipun. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kawula mulyaken, kita bahas masalah nawaqidul wudu. Perkawis-perkawis ingkang batalaken wudu. Nggih, perkawis ingkang batalaken menapa-menapa kemawon ingkang batalaken wudu menika. Ingkang sepindah inggih menika ma kharaja minas sabilai. Menapa ingkang medal saking kalih margi menika. Menapa ngajeng menapa wingking menika nggih. Al-qubul wad-duhur. Menapa menika arupi toya pipis, menapa kotoran, menapa ugi angin lan sak piturutipun. Ingkang medal saking margi ingkang kalih menika. Menapa menika arupi mani, menapa arupi madi lan ugi wadi, sedaya menika termasuk ingkang membatalkan wudu. Mani sampingkan malah mewajibkan siram tegese hadas ageng. Nah, madi menika ingkang ndadosaken termasuk najis lan ugi membatalkan wudu. Lan wadi menika cairan ingkang mengiringi toya pipis biasanipun menika. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan ingkang sepindah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendikakan la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala ora bakal nampa salate salah sijine sira kabeh nalikane kenging hadas ngantos wudu piyambakipun. Faqala rajulun min Hadramaut. Terus salah setunggaling sahabat saking Hadramaut menika matur, "Mal hadats ya Abu Hurairah?" Menika matur kalian Abu Hurairah menika ingkang riwayataken hadis menika. Menapa ingkang dipun maksudaken kalian hadas menika? Qala busa'un aw durat. Inggih menika busa, kentut nggih. Ya, kentut ingkang boten muni jenenge busa. Dan kentut ingkang muni jenenge lura. Nah, menika bahasa Arab dipun bentenaken. Nah, kita kentut ya kentut mawon nggih. Kentut nggih kentut mawon. Nika bahasa Arab wonten dipun bentenaken nggih. Fusaun aw durat. Nggih. Menika kentut ingkang boten muni lan ingkang muni menika. Menika Bapak Ibu ingkang kawula muliakan ingkang medal saking salah setunggaling kalimat menika. Wonten toya pipis, kotoran lan ugi angin menika. Lan ugi madi lan wadi ingkang sampun kita kaji wonten hadisipun sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala nalikane tangren jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lumantar sahabat Miqdad Miqdad bin Aswad radhiyallahu taala. Menika ingkang sepindah pilih menapa ingkang medal saking salah setunggaling kalimat menika membatalkan wudu. Ingkang angka kalih inggih menika sare ingkang angler nggih. Sare ingkang lali nggih. Sanalikane sare menika ingkang saged napa nggih pules ngaten nggih. Mereka termasuk ingkang membatalkan wudu. Nek sare kalian lungguan, sosok biasa ini bapak-bapak, nah khususipun nalikane Jumatan biasanya nggih, motive minggah lan iki mentreklak tekluk nggih, kali ngantuk. Nah, mereka ingkang makan insyaallah mboten membatalkan wudu. Amati biasane nek lungguhe temoto kali silam menika tadi kenceng nggih. Mboten gampil dan menika menapa sare ingkang pules ingkang angler menika. Tapi nek sare mboten angler kados sinipun sare kalian lenggan menika menawi saged terkendali nggih istilahipun daya ingatipun menika sak tasih terkendali menika mboten membatalkan wudu. Amargi Rasulullah SAW menika ngendikaken al-ainu bika ussah nggih mripat menika wika usah nggih menapa mripat menika tutupipun kelalaian nalikane ditutup mripate tegese lali menika terbuka nggih tegese tutupipun menika saged dipun bika. Faman nama falyatawadha monggo sing sapa ngisare kedah wudu meleh faman nama falyatawadha. Menika si mripat menika dados tali terus diketang nggih ngangge ngiket menapa daya ingat kita menika. Tegesipun hadis menika pilih nalikane kita menika dalam keadaan terjaga boten sare menika saged jagi menapa ingkang dal saking kalih margi menika. Lan nalikane sare angler lali menika boten saged terjaga menapa margi kang kalih menika. Mereka ingkang angka kalih termasuk ingkang membatalkan wudu menika. Ingkang angka tiga inggih menika zawalul aql. Hilang akal ya. Menapa merga mabuk ya, mendem menapa merga kalian gerah ya. Menika hilang akal. Mereka termasuk ingkang membatalkan wudu amati yang ingkang mabuk nggih mboten sadar nggih lagi tiyang ingkang sakit ingkang gerah nggih sok-sok nggih ngantos mboten sadar khususipun nek nalikane ngantos semaput misalipun nggih menika ugi mboten saged jagi menika pramila teniki termasuk ing antawisipun perkawis ingkang saged membatalkan wudunipun. Ingkang angka sekawan inggih menika ngusap utawi menyentuh kemaluan nggih tanpa alas. Nek ngangge alas menika mboten batal nggih. Amargi sedaya menika dipun ngendikaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ngendikaken man massa dzakarahu falyatawadda. Sing sapa wonge menyentuh kemaluanipun falyatawadda mongko wudu. Ya, mongko kedah wudu menika. Tapi nek mbok ngangge alas menika Rasulullah ngendikaken innama hiya bitatu min sak temene nggih kemaluan menika bagian saking anggota tubuh menika. Mboten dipun wajibaken menika mboten termasuk ingkang membatalkan wudu menika nek ngangge alas. Tapi nek mboten ngangge alas bersentuhan langsung menika termasuk ingkang membatalkan wudu. Hingga salah jengipun Bapak Ibu ingkang kula muliakan ingkang monggo gansal menika ndar daging unta nggih. Nah Bapak Ibu ingkang sampun ate tindak wonten Mekah, wonten Madinah, menapa umroh menapa haji, menika sok-sok ndar nggih daging unta menika. Menika termasuk ingkang membatalkan wudu. Amargi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaken tawaddu min luhumil ibil. Wudu sira kabeh nalikane ndhar daging unta. Wala tawaddu min luhumil ghanam lan ora ana wudu kanggone sira kabeh nalikane ndhar daging mendo. Tapi nek ngerjakan wudu nggih mboten menapa. Amargi wonten hadis sanesipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mugi dipun tangleti ana tawaddu min lahmil ibil. Menapa kawula ingsun kita sedaya menika dipun dawuhaken supados wudu nalikane dar daging mendo. Rasulullah ngendikaken in syita nek gelem ya wudu nek ora gelem ya ora apa-apa. Nek gelem wudu menika langsung sae nggih. Nek ora ya ora apa-apa. Menika ngendikane pun Rasulullah, ana tawaddau min lahmil ibil. Nanging Rasulullah nalikane dipun ngerti masalah dahar, menapa kita dipun wajibaken wudu nalikane dahar daging unta. Rasul ngendikaken, "Na'am, ya kudu wudu nah." Yeah. Kudu kita wudu malih menika. Menika ing antawisipun Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken, ing antawisipun pembatal-pembatal wudu. Sekedhik malih inggih menika perkawis ingkang mewajibkan wudu menika. Nggih. Wudu menika hukumipun wajib, hukumipun asalipun hukumipun mubah nggih. Nek ni sekedar wudu kemawon. Tapi wudu menika dados wajib nalikane badhe nindakaken inggih menika ingkang sepindah salat lan ingkang kekali nalikane tawaf wonten Ka'bah. Menika dipun syaratakan supados wudu umi. Nek mboten wudu menika salate mboten sah lan ugi tawafe mboten sah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kan la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahur. Allah Subhanahu wa taala ora bakal nampa salate tanpa wudu nika. Nek mboten wudu. Ugi makaten tawaf, kok ngene-ngene kita suci ya, kita wudu menika. Amargi Rasulullah ugi ngendikaken at-tawafu bil baiti salatun. Tawaf wonten Ka'bah menika termasuk salat. Illa annallaha ahalla fil kalam. Namun wonten mriki Allah Subhanahu wa taala menghalalkan nggih omongan. Nalikane tawaf menika dipun keparengaken omongan menika dipun keparengaken. Ini bentene ming makaten to. Sanak-sanesipun sami. Ini menika kedah wudu nggih, kedah suci saking hadas lan najis. Ugi suci saking hadas ageng lan ugi hadas ingkang alit menika. Menika wajibipun nggih. Napa wudu menika hukumipun wajib amargi badhe nindakaken kewajiban. Nah, memiliki untuk memiliki untuk kaidah dengan sebatakan ini al-wasail laha ahkamul maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah sarana menika kagungan hukum sami kalian maksudipun. Nalikane salat menika wajib lan salat menika dipun syaratakan supados wudu rumiyin, mongko wonten mriki wudu menika hukumipun wajib. Tapi nalikane kita mboten badhe salat ming sekedar wudu ngaten kemawon nggih mboten wajib nggih, hukumipun asalipun menika mubah nggih. Kejawi nek badhe nindakaken perkawis ingkang wajib menika. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Perantara wasilah menika gadahi hukum sami kalian kaidah pokokipun. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliaken salah jengipun inggih menika masalah perkawis-perkawis ingkang dipun sunnahaken wudhu rumiyin. Ya. Yeah. Kanek maka kalau mau menika wajib menika sunnah ya. Yeah. Wudhu ingkang hukumipun sunnah. Menika ingkang sepindah zikrullah nalikane zikir ya. Yeah. Nalikane badhe zikir menika supados wudhu rumiyin. Ugi makatan dipun ngendikakan saking sahabat Muhajir Ibnu Qulbut pilih Rasul salah setunggaling sahabat menika salam uluk salam dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan Rasulullah dalam keadaan wudu menika nggih. Terus Rasulullah mboten jawab salamipun. Sak sampunipun rampung wudunipun, piyambakipun terus ngendika, innahu lam yamna'ni an arudda alai. Sak temene ora ana sing larang, ora ana sing menghalangi ingsun males marang salammu, jawab salammu kuwi illa anni karitu an adzkurallaha illa ana taharah. Kejaba aku ora seneng nek ngemut nek zikir dumateng Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam keadaan suci. Lan salam menika termasuk zikir, okay. Termasuk zikir enggak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Laku-laku nek zikir enjang napa zikir sonten lakum sae mele nek menika kanthi wudu-wudune. Nggih. Ingkang monggo kali inggih menika anu nalikane badhe sare dipun sunnahaken supados wudu rumiyin, nggih. Menika hadisipun sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ataita matja'aka nalikane sira arep nekani nggih tempat tidur, tempat berbaring. Fatawadha wudhu'aka lis-shalah, mongko wudhu'a sira kaya dene wudhu arep salat. Nggih. Menika dipun sunahaken. Tsumma tajih 'ala syaqqihi al-ayman. Terus sare nggih. Kanthi miring tengen, nggih. Krana miring tengen. Boten-boten mereka wonten sunnahipun angin kita sare menika supados miring tengen. Tsumma qul, terus ngucap donga, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, ya Allah, sak temene ingsun kawula berserah diri dumateng panjenengan. Wa wajjahtu wajhi ilaik, lan kawula ngadhepaken wajah kawula dumateng panjenengan. Fawattu amri ilaik lan kawula menyandarkan sedaya perkawis kawula dumateng panjenengan, pasrah sumarah kalian Allah Subhanahu wa taala. Sedaya perkawisipun menika dipun serahaken dumateng Allah Subhanahu wa taala. Wa aljatu dhari ilaik, lan kawula melindungi nggih geger kawula menika dumateng panjenengan. Raghbatan wa rahbatan ilaihi, nggih. Suka menapa mboten suka menika suka, mboten remen menika madhep dumateng panjenengan. La marja'a wa la manja minka illa ilaihi. Mboten wonten ingkang saged melindungi. Lan ugi mboten saged ingkang saged nyelametaken saking panjenengan kecuali panjenengan piyambak. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzal, ya Allah kawula iman kalian kitab ingkang panjenengan turunaken. Wa nabiyyika alladhi arsalta, lan kawula ugi iman dumateng nabi ingkang panjenengan utus. Faida mitta min lailatika fa anta ala al-dhikra, inggih to sarene panjenengan menika bablas tegese terus sedo menika sedo wonten fitrahipun tegese wis sedo dalam keadaan bertauhid menika nggih menika sarenipun sadering sare menika wudu rumiyin menika sunahipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang anggo tiga menika supados wudu sak sampunipun junub kenging junub supados wudu langkung-langkung nek dalu kenging junub wudu anembe terus sare menika nggih menika tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingkang angka sekawan sunnahipun wudu inggih menika nalikane badhe siram. Menapa siram ingkang wajib, menapa siram ingkang sunnah? Siram ingkang wajib nalikane kenging junub. Utawi kangge dipun ibu-ibu sasampunipun rampung haidipun lan ugi nifasipun. Menika siam napa siram ingkang wajib. Siram ingkang sunnah kados pundi? Kados ini badhe tindak Jumatan, badhe tindak salat Id, Idul Fitri napa Idul Adha, menika hukumipun sunnah. Tapi nek padusan ya. Ya, nalikane badhe siam menika mboten wonten tuntunanipun, nggih. Menika lha pinggih kula menyaken pamila wonten mriki, sak derengipun kita siram menapa nika siram wajib menapa siram sunnah, dipun sunnahkan supados wudu rumiyin, nggih, supados wudu rumiyin. Menika ingkang dipuntindakaken kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ugi wonten ing perkawis masalah jenazah nyuceni jenazah nggih makaten diwuduni rumiyin nembe dipun siram. Nggih. Menika tuntunanipun. Menika Bapak Ibu ingkang kula muliakan lan ugi termasuk wudu ingkang sunnah menika wudu saben-saben badhe salat. Nggih. Meskipun dereng batal nggih, dereng batal menika, tapi mengulang wudu menika termasuk ingkang sunnah. Nggih. Ugi ingkang salajengipun inggih menika saben-saben batal ya. Saben-saben batal menika supados wudu lan menika hukumipun menika mustahab sunnah. Makatan Bapak Ibu ingkang kawula muliakan ingkang saged kita aturakan wonten ing enjing menika masalah wudu sunnah-sunnahipun wajib-wajibipun perkawis-perkawis ingkang membatalkan wudu lan ugi menapa ingkang wudu ingkang wajib menapa tidak wudu ingkang sunnah sampun kita kaji wonten ing enjing menika. Makatan Bapak Ibu ingkang kawula muliakan bab pilih wonten masalah monggo mboten pitakenan. Nek mboten kita nutup rumiyin majelis kita wonten ing jam menika kanthi wawasan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung punjul nagung ing pangapunten. Wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.